Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że Eliasz się zjawił, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I chciał go zobaczyć. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem. Na kartach Ewangelii Herod przedstawiany jest jednoznacznie w złym świetle. To cudzołożnik i morderca. Ale był też człowiekiem, który, można powiedzieć, był bardzo niezdecydowany. Słuchał Jana. Był poruszony tym, co Jan do niego mówił. Ale nic nie zrobił, żeby zmienić swoje życie. Chętnie słuchał o cudach Jezusa. Chciał go zobaczyć, ale nic nie zrobił, żeby się spotkać z Jezusem. Herod uosabia taką postawę w życiu człowieka, którym wiem, jak żyję. Wiem, że na przykład czynię zło. Wiem, że moja sytuacja jest niepoprawna, moja zła w oczach Pana Boga, ale nic nie robię z tym. Trwanie w błędzie, trwanie w grzechu, trwanie w jakimś nienawróceniu. Herodowi niewiele brakowało, żeby być człowiekiem dobrym. Wydaje się, że miał serce nie do końca takie złe. Wystarczyło tylko wyjść ze swojego pałacu, ze swoich majątności i pójść do tego Jezusa, o którym tyle słyszał. Słyszał o wszystkich cudach. Z pewnością się nawet dopytywał, co tam słychać u tego nauczyciela z Nazaretu. Brakowało tylko jednego. Coś wreszcie zrobić. I to też widzimy być może czasami w naszym życiu. Jeden krok. Zrobić coś. Nie narzekać. Nie marudzić. Nie użalać się nad sobą. Bo wiem, co mam zrobić, ale nic nie robię. Ta postawa Heroda i to jego życie, to słowo może nas dzisiaj zachęcić do tego. Może warto już ruszyć się z miejsca. Może te moje natchnienia, które Pan Bóg mi wciąż daje przez Ducha Świętego, może czas je zacząć realizować. Nie trwać w swoich majątnościach, w swoim bezpiecznym gniazdku. Czas coś zrobić. Pobudza nas do tego dzisiaj Słowo Boże. Bo Herod zobaczył wreszcie Jezusa, ale już związanego, jak go przyprowadzono do jego pałacu. Niech Bóg da nam dzisiaj taką mocną wolę do tego, by iść za jego natchnieniami.